بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وكب لابن يا آيات الله يا سبنات أو سورة الممتحنة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغص ورمي عشر كان لبا آيات وحاوي أحكام صوب أي منسوخة أي كاي أفيا شيء وقت يحون كاس أو جري سداس أو أي دقن كوديون أي نصور إسوا مرمي أبدا إلهي سبحانه وتعالى ما كان وهو نغص ورمي بيعاد الرسول كان عليه الصلاة والسلام هوانتي سواء إسلامي أو لقلي هي شروط بيعاد سليس فلقبتي سيدا وحود عين أي إلهي سبحانه وتعالى عيدة النوغو همية إلهي سبحانه وتعالى يا أيها النبي نبيك كنو أيود إلهي إذا وصي جاءت أيكوي ماذان المؤمنات هوانك مؤمناتك مهاجرات حال إذا وفقي جاءك إيكوي ماذان أول إلهي المؤمنات وينك مؤمناتك يبايعنك حالهم كلهم بايعون يبايعنك حالهم كلهم بايعون أول إلهي على الله يشركنا إني سنو شريك يلينا كلهم بايعون يان بالله ألا شيئا شيئا سنو شريك يلين ولا يسرقن أي سنحدين ولا يسنين أي سنزن أي سنين ولا يقتلن أي سنجلين أولادهن أولادو ذا ولا يأتين أي سنلئمانين ببهتان النبيو ويفترينه أي أبورانيان بين أيديهن جمعه ظهرتو ذا إيه وأرجلهن لغه ظهرتو ذا أي سن أبورانين ولا يعصين كأنك وعاسلين في معروف شيء معروف فعل كيسة فبايعهن لمبايع عيون إلهي واستغفر لهن الله واستغفرون دافد ويدي لهن أيها الله الله ودافد ويدي إن الله ألا غفور أله دافوه رحيم أله نحريسوه إلهي سبحانه وتعالى آيادا نوحو لخدابا يا هسوكي أصدقوا كل خدابا بما يسعر سعرين سيدا القرآن كبه كل كثوة أروسي وإن إلهي سبحانه وتعالى لفل مجرد كيسا وتأوب النارين إلهي رسول كيسا وحقودنا يا أيها النبي النبي السنو إذا وصي جاءك أي كوي ماذان المؤمنات وينك مؤمناتك أولاً كان مؤمنات كاهي لبقى بوضي آيين أهل المدينة إي أهل مكة آيين أمس حتى غير كودوي أصيح في هذا آيات دسانو وحي سخاص أوسو الدكتاليري أهل مكة كان هان وحاوي وقت يفتح مكة ومكة لسورنا إيسو الدكتاليري رسول كان عليه السلام مركع فارغي مبايعة فقا أيا وحا أوسو جيستي كيها وانت أي أوسو جيستي بايعة مركع سيلا سوق بجري oo waxa weeye amuura dhowra la isku qaba jiray bayacadu markaasi waxa weeye waa aqad oo qofka lagu qabanayo oo ragga haday yihiin waliba gacanta la gelinayo la isku khilaafsanayn taas haweenkana iyadana markaasi ay hadda noo iimaaneyso marka Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala idha wasi ja'aka ayyuhum madan almu'minat wa anka mu'minat fa يبايعنك حالهم كل مبايعون يبايعنك حالهم كل مبايعون يود إلهي ويقول مبايعون يان على الله يشركنا إني سنو شريك يلين بالله الله شيئا شيئا سنو شريك يلين وأسردك أوه ريوي وإن شرك كل أحدان على الله يشركنا إني سنو شريك يلين بالله الله شيئا شيئا سنو شريك يلين بيعادة هذا الرسول كان عليه السلام waxa markaasii lagu faraya inuu uga nahiyo balankana uu kula qabto haweenka waxa looga nahiyay lix shay ayaa looga nahiyay way hadda waxa weeye lama naqaa bisiin baaleeri man hiyaaska san awaamira leeri maayira asyaada aanu la iska nahiyo oo la iska reebo waxa ka laazimaayo amar ayaa ka laazimaayo oo lix shay ayaa ka laazimaayo marka hadda shaygan la iska nahiyo لكيسة أو أمر عيام ليس كاللازمة مركا اللحدة سديرة يسكر يا أبو لحكا لأو مركا سليكو دا أولا يسفرأي أياد السمك أو كوهو السلك على الله يسرقنا إلي سنو شريك يرين بالله الله شيئا شيئا سنو شريك يرين إخوان وضايعون أيام أو ولا يسرقنا أي سنحدين هذا نسوغا لماذا أي سكدين أيام وعلى وريي فسور كان عليه السلام بيعاد مركو فوقبنا أيها وانت marka uu nabigu u dhahay Cali sallallahu alayhi wasallam ayadan ku akhriyay walaa yasriqna u dhahay ayaa waxa soo booday haweentii Abi Sufyaan oo hindal la dhigi jiray markaasay waxay tiri yaa rasuul allahi ina abaa sufyaan rajulun saxiixun, ay tiri abuu sufyaan ninka la yidhaahdo waa nin oo bakhiilnimo badan, ay tiri oo gacan yaray tiri xoolo waa leeyahay laakiin waxa weeye gacantiisaa bilaasa weeye. fahal calaya xarajun idaa akhadtu maa yasiinii wawaladiyeysi, hadda waxa weeye bayca hadii la galo balan hadii la galo ka bixid ma laha. hinda iyaduna waxay doonaysaa shuruuddan inaysan jebin, in markaasi arrintii laga jaahil bixiyo ayay rabtaa. marka maxaa yeela waxyaabaha markaasi masruufka ahow na siinaayo wax nagu aada ma ahanay leedahay, ee waxyaabo kalentoodo guriga yaala oo masalan ama raasima ama jeebkiisa lacag yaroo ku jirta ah, haddii waxa weeye wixii nagu yar yihiin oo ilmihii markaasi nafaqadii aysan u dhammayn waxma uga darsan karaa, asaga marka hore waxa weeye walax nagu filan nama siinayay tiri. oo waxay tiri gacantiisa waa gacan adagahay, ay tiri arrinta hadda noocaas oo kaleo saas loo weydiiyahay xaadiista waaweyn yasay dhigaayaan waxa weeye xan noqonaysa. markaasay waxay tiri fahal calaya xarajunay tiri idaa akhadtu maa yasiinii waladii, haddii waxa weeye anigii ilmahayga wax nagu filan guriga wixii yiila aan ka qaadano oo wixii asaga hadda uu nasiiyo biil ahaan noo siiyana aysan ahaynin dembi maa ku fiiga ahayd. markaasuu nabigu laa ilaa bilmacruufi u dhahay, dembi kortaaga maahan laakiin waxaa la rabaa si macruufa inaad wax u samayso. hadda waxa weeye wax kifaayadiinaho wax markaasi aadan ka maarmina haddii aad ka qaadatiin dembi korkiina maahan u dhahay. marka hinda waxay ka baqday in markaasi waxa weeye inay markaasi waxa uu sii haya ay ku gaabsato oy markaasi waxa weeye nafteeda iyo owlaadeeda ay la yacdo, haddii ay wax ka qaadatane oo eer markaasi ruqso aysan haysane ama markaasi sharciga xaggiisa aynan arrintaas ruqso ka haysane inay baycadii nabiga ay jeysay ka baqday. markaasi su-aashaas weydin, su-aashu waa fiicantaa. markaasuu nabigu waxa u amray bilmacruufi weeye bilakhdi weeye si qaadasha ahoo macruufa inaa kuwa qaad. marka hadda waxa weeye waxaa la rabaa waxyaabaha markaasi bikayri idan ah in si macruufa ay taa weeye. haddii masalan hadda ninkan waxaa la yidhi maxjuur ou yahaasa kuma jirtaa layidhi, oo haddii maxjuuro calayhi uu yahay inta markaasi looga gooyey oo markaasi loo gooyay waxaan ahay naas hadday ka qaadato saariqaday noqonaysaa gacantana waa laga goynayaa. waxaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wala markau dhahay walaa yasriqna aysan xadayno dha ilaahay oysan waxba xadaynin, walaa yasniina aysan sinaysanaynin, walaa yasniina markii la yidhi ayaa haddana waxaa soo boodaa la yidhi hindaa soo boodaa la yidhi. hinda markaas waxay dhahay awa tasmi alxuratu ya rasuul allah, ilahay rasuulkiisu naas xuruhu ma zinaysata haysa ma naas xura iyadoo naasu ay xurka iga zinaysanaysa wax dhici kara miya. naagihii quraysheed quraystu waxay ahaayeen dad ahlu sharaf ay ahaayeen. marka waxa weeye ayagoo hadda markaas diin haysanin ayaa dabciga ay qabaan iyo markaasi xilmiga iyo sharafta ay leeyihiin iyo waxa weeye dadnimada ay qabaan naagahooda waxa weeye ma zinaysan jirin baa layidhi, ayagoo xataa gaalaa ma zinaysan jirin, oo zinada waxaa markaasi lagu aqooni jiray dadka liiso addoomanka waxaasaa zinaysan jiray. markaasi waxay tiri oo naag suraho ma zinaysata ahay tiri horta wax la yaabo weye saasay ula yaabaysa. maxaa yeele waxyaabahani oo markaasi rabaa-isha ah oo zinada iyo saqajaanimada iyo waxyaabaha noocaasa sida qaalibkaa dadka liisaa u badan, dad oo markaasi sharaf ahaan liisa ayaa u badan inay markaasi arrimahaasu ka dhacdo sida qaalibkaa dadkaasaa u badan weeye. markii nabigu calayhi salaatu wasalaam haddana aayadda uu akhriyo u dhahay walaa yaqtulna owlaadahunna, walaa yaqtulna waa inaysan dilaynin owlaadahunna owlaadooda, oo walaa yaqtulna aysan dilaynin owlaadahunna owlaadooda markii la yidhi oo saas markaasi halkaas lasoo gaarane haddana waxa weeye hinda way hadashay oo waxay tiri rabbaynaahum sigaaran, ay tiri wiilasha ayagoo yaryar ayaanu barbaarinay waqataltumuuhum kibaara, iigoo waaweyna idinkaa disheenay tiri anagu waa soo iigoo yaryaraan soo kornay tiri markay waaweynaadeen idinkaa disheen. marka waxay bandhigtaa la yidhi wiilkeeda oo la dhihi jira xandala xandalata ibna abi sufyaan ayaa waxaa lagu dilay dagaalkii bedra la yidhi. meeshaasay marka iyaduna qalbiga ku haysaa, markaas ada ninbu nin gaalana waa ahay sayd cumaraa qutlaa la yidhi marka rasuulkuna calayhi salatu wasalaam rasuulka qutlaa la yidhi. markii nabigu uu dhahay haddana walaa ya'tiina bibuhtaanin, walaa ya'tiina aysan la imaanaynin bibuhtaanin nabyo oo yaftariinahu ay abuuranayaan bayna aydiihina gamcahooda hortooda iyo wa aajilihina lugahooda. taas waxa weeye walaa yatiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiina waarjulina, waxa weeye canug oo malquud waaye, canug waxa weeye meel laga soo qaaday oo meel laysaga tuuray, oo markaasi naasu ay u nisbaynaysa ninkeeda ina soo qaado ay leedahay maaragtay ah ninka adaa dhalay ay leedahay. Marka hadda waxaa lagu sifeeyey sifatu lwalad ayaa lagu sifeeyaa layidhi, alxaqiiqiyaa layidhi, maxaa yeele hooyadu waxaa layidhi markii canuga ay dejinayso waxau kusoo dhacayaa gamcaheeda iyo lugaheeda horteeda ayuu kusoo dhacayaa. Aayaddaas marka qeybtaas markii lasoo gaaray waxaa weeye waxay tiri yaa layidhi, haddana hinda waxay tiri, waxay tiri yaa layidhi wallahi ina albuhtaana la qabiixunay tiri, been abuurku waa shay fool xumay tiri, haddana wamaa ta'murunaa ilaa birushdi wamakaarim alakhlaaqay tiri, rasuul allow mana nafarisa annaga ilaa si wanaagsanoo sawaaba iyo akhlaaq wanaagsan mooyaane. baycadan waxay ku dhacdaa layidhi mako jabalka buurta safa layidhi agteeda iheedaa layidhi, rasuulka calayhi salatu wasalaam haween waxaa usoo kulmaa layidhi maalintaas 457 haweena ayaa meeshaas isugu yimidaa layidhi, markaasay kulligooray rumeeyeenaa layidhi. Marka hadda walaa yatiina aysan la imaanayn ow ilaahay bibuhtaani nabyo oo yaftariina way abuuranayaan bayna aydiihina gamcahooda hortooda iyo wa arjulihina lugahooda ow ilaahay. waxaa jiri jirtaa la yidhi ahlusiirada kutubta ay ku dhigeen naagta waxaa la yidhi markii oo jaahiliyadii markii waxa weeye ay ka baqdaa la yidhi ninkaan ayadu markay muddo isqabaan ayadu nimay jeceshaa ninka waa jeceshaa muddo isqabeen markii muddo isqabaan oy ilmo kala waayaan oy ka baqdaa la yidhi ninkaanu inuu faaruqo oo iska furo maadaama waxa weeye aysan uur u bixinaynin waxay soo qaadi jirtaa la yidhi canugay soo qaadi jirtay ilmo la yska tuuray oo amba wacale amba dadkun ka siga saas ay soo qaadan jirtaa la yidhi. Kolkaasi waxa weeye ninka adii u abtiray ina soo qaadato ayay ninka u nisbay jirtaa la yidhi, waxayna ula jeedadusaa ninka inay ku agnoolaatay rabtaa oo ninka uusan furin. Taasaa markaasaa waxa weeye ayaa la diidayaa jaahiliyada ay samayn jireen. haddana waxa weeye arrintaasi ay ku suurtagelaysaa haddii la yidhaahdo waxaa la yidhi dadkii carabtii iyo jaahiliyadii iyo dad ka horaba waxay ahaa dad safar badanay ahaa jireen ali, waxaa dhahaysa ninkaana naagtaan muddo muddo inuu ka safro oo markaasi waxa weeye muddo badan safar uu ku maqnaado. safarku waxa weeye dhibaato fara badan uu leeyahayo ragga iyo haweenka waxyaaba badan ayuu dhex dhigi karayaa, waxyaaba badanayna markaasi haweenkii markaasi aan haween wanaagsan ahaynin ayaa ka imaa karaya. marka way iska safar badnaayeen baa la yidhi carabtii jaahiliyadii oo safar badan muddo badan ay safar ku maqnaa jireen ninku. kolka waxay samaynaysaa inta safarkiisu marka uu soo dhow yahay ayay wax uu lahoo maaragtay beenbeen uu waxba isu yeelyeelaysaa asagoo marka sidaas ku og ayay maaragtay ayay tegaya. markaasi waxa weeye canugaas malquudka ayay soo qaadanaysaa ay raadinaysaa markay hesho ayay markaasi waxay leedahay waa dhalay anugiyo maaragtay canuga adaa dhalay waxyaabahaas dhihi. laakiin saas ay tahay ayaa la yidhi canugaas malquudka ay saas yeeli jireen kuwa hadda waa jiri jireen ayaga laftirkoodu zina ku raadiyo markaasi saas ayaguna wax ku keena way jiri jireen. laakiin qurayshta arrinteedu saas iyoma ahayn, dad waxay ahayeen naagahoodu sida hadde hinda ay dhahaysay naag xuram weye naag addoon weyaan naag kale oo markaasi quraysh uma zinaysan jirin sida qaadisa sida hadda soo aroosa taariikhda oo dad ahlu sharafay ahayeen. walaa yacsiinaka aysan kugu caasinayn ow dhahadana ilaahay fii macruufin ee fii ficli macruufin shay macruufa falisaankiisa. marka hadda waxaa kamid ah waxay samayn jireen jaahiliyadii wax la yidhaha niyaaxo oo meyt markau dhinta loo qaylinayo niyaaxada markaas inay ka tagaan ayaa laabud ahdaali iyo dharka iska jeexjeexayaan kimanka markaasi ay sii dayhayaan wejiga layska dhaqaayo layska xuqaayo waxyaaba noocaasa oo manhiyo canuya ayay samayn jireen. intaas markii waxa weeye aysan samaynay oy ogol yihiin fabaayicuhunna halkaasaa jawd la mubaayaco ayuu ilaahay oo markaasi bayca la gal ayuu ilaahay subxaana watacaala. marka hadda rasuulkeena calayhi salatu wasalaam arrintaas waa sameeyey oo qowl ayuu ku sameeyaa la yidhi baycadana xukunkeeda wuxuu yahay ragga markii la bayco la sameynayo musaafaxo in laysugo gacanta laysgeliyo. nabigu calayhi salatu wasalaam haweenka hadda aan soo sheegnay oo waxa weeye faraha badnaay naag musaafaxa ma uusan gelin oo salinka ma uusan gelin, sidaas ayaa markaasa waxa weeye caaisha xadiiskeeda uu ahaayo bukhaari iyo muslimka ay dhigayaan, sidaas ayaa markaasi waxa weeye ay caaisha tiri weeye, sidaas ayaana ugu saxiixsanaa la yidhi. waxaa kaloo jira markaasi xadiis markaasi umu cadiya ay leedahay isagana oo isaguna sheegaayo isaguna saxiix weeye waxa weeye nabigu calayhi isalatu wasalaam haweenkaas musaafaxa ayuu ku sameeyey oo salinka u geliyey jir hase yeeshee markuu musaafaxada ku sameynayo xaa'il ayaa ka xigayo maro ayaa ka xisoo sheegaa ka xiray maxaa yeele waxaa la wariyey nabigu calayhi isalatu wasalaam haweenka inuu la mubaayacooday farkii maarata iyo gacantiisa iyo gacmahoodana maraa u dhexaysay umu cadiya waxay tiri ma nabigu calayhi isalatu wasalaam markuu madiine soo galay haweenka ansaareed ayuu kulmiyey guri ayuuna ku kulmiyey markaasuu waxa noo soo diray sayid cumar bin alkhadaab ayuu noo soo diray oo albaabka markaasi noo soo joogsaday markaasuu salaamay salaamta ayay ka radiyeen markaasoo waxa u dhahay anigu rasuulka ilaahay midow soo diran ah idinkaana laysoo kiin diray aayaddan ayuu markaasu waxa weye ayuu ku akhriyey naagihii waxay dhaheen ay tiri nacam haa waan yeelaynaa markaas iyo gacantiisuu kasoo fidiyey guriga khaarijkiisuu kasoo fidiyey banaankiisa annaguna guriga daakhilkiisaan kasoo fidinay markaas ayuu wuxuu dhahay allahuma shad saas ayuu dhahay xadiis oo mucadiyateeda ayaa jira oo muslimku dhigaayo isaguna kan caaishana waxa weeye waxaa dhigaayo maaragtay bukhaariga muslimkaa dhigaayo sanadka waxaa ku sii xoog badanaa layidhi midka caaisho culamada qaarna waxay leeyihin waaqicooyinkaanu inay tacadideen ayaa dhici karta maxaa yeele baycada nabigu calayhi isalatu wasalaam haweenka marka uu ku qabanayey madiinana way ku dhacday makana way ku dhacday meelo kalena way ku dhacday marka hadda labadaas xadiis ayaa jirtoo mid walba uu saxiix yahay laakiin hadda markaasi xagga saxaasii xoog badan xagga sanadka midka caaisho oo inaan musaafaxo oo xaa'ila nabigu calayhi isalatu wasalaam uusa samaynin khilaafka hadda dadka waxa weeye qolaba un hadda un sicis kaga socoto na waxaa meeshaan ayuu ka dhashayo haweenta ajnabiga haddii waxa weeye xaa'il uu kaa xigo inaan musaafaxadeed waxba dhigaynin iyo inaan markaasi musaafaxadeeda laba baahnaynin meesha markaasi hadda labada war ay ka yimaadeen labadaas xadiis weeye ayaa markaasaa qolaba meel un iska qabsatay labada xadiisna hadda saxiix weeye laakiin waxaa un hadda sii wanaagsan ilaa un waxyaaba un yaryar mooyaane waxaa wanaagsan in markaasi xadiiska sii xooga badan oo caaisho la qabsado taas ayaa sii wanaagsan wastakfir udhaafid weydiiye udha ilaahay lahuna haweenkaas allah alle udhaafid weydii in allaha alla udha ilaahay kafuurun allahi dhaafo weeye raxiimun allahi naxariisto weye udha ilahay subxana watacaala wastakfir lahuna allah weeye ilaahay subxana watacaala dhaafid weydii mima salafa minhuna weeye wixii markaasi horey uga ka dhacay in ilaahay u dhaafo ilaahay waa subxaana watacaala kafuur raxiim weeye yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeen oo ayuudha ilaahay laa tatawallowha ka wili yeelana qooman qoom qoonkaasoo qadliba allahu alla uu carooday alayhim korkoodow ilaahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa tatawallow ha ka wili yeelanow ilaahay qooman qoom qoonkaasoo qadliba allahu alla uu carooday alayhim korkoodow ilaahay hadda ilaahay subxaanahu watacaala suuradda waxa uu ku khatimayaa aayaddii markaasi waxa weeye lagu bilaabay yaa ayuha aladiina aamanuu ayaa lagu bilaabay haddana yaa ayuha aladiina aamanuu ayaa lagu khatimaya marka marka hore waxaa lagu bilaabay nahyi layska nahyinayo muwaalaatu lkufaar weeye balaaqada markaasi qur-aanka siisa oo cajiibka ahay kamid tahay weeye iyo in markaasi waxa weeye khalaa'iqda dhammaantood jin iyo insi ay ka caajiseen qur-aanka kan inay la yimaadaan ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala laa tatawallow ha ka wili yeelana qooman qoom qoomkaasoo qadliba allahu alla uu carooday alim farkooda uu carooday hadda qadliba allahu caliim markii waa yahuuda la yidhi gaar ahaan saw nusuulkiya saas ahay baa la yidhi oo dad waxaa la yidhi oo kamid ahay fuqaraa lmuslimiin waxay xiriiri jireen baa la yidhi yahuuda la yidhi waxayna ku xiriiri jireen waxay u gudbi jireena la yidhi akhbaarta muslimiinta la yidhi si waxa weeye ay u siiyaan baa la yidhi wax markaasi simaartooda kamid ay wax u siiyaan weeye dad noocaasaa jiraa la yidhi marka hadda arrintaas ka joogsadaa la leeyahay walax lagu siinaayo inaad ilaahay diintiisa aada ku iibsato xaaraam weeye markaasi sharaf darana weeye oo qofka qiimihiisa meel ugaga dhacaysa inuu qofku mabda ou ka dhigo mabdaiisu ou noqdo walax ou cunaayo ambou meel ka qaadanayo mabda raacsanu kaas waxa weeye iimaanka ayuu maaragtaya nuqsaan weyn uu gelinaya ilaahay marka wuxuu dhahay laa tatawallow ha ka xiriir yeelana qooman qoom qoomkaasoo qadliba allahu alla uu carooday arin korkood uu carooday qofkii hadda maxaanaha yahuud iyo wixii lamida u tegaaya ee wax ka cunaaya ee dadka muslimiinta sirtooda u gudbinaaya hadda waa dad ilaahay ka furtay kuwaas oo aan diinta ilaahay shuqul aan ku lahayn oonkaasoo qad xaqiiqahaya isuu ka quusta ula ilaahay min alaakhirati aakhira ka quustay, oonkaasoo qad xaqiiqah iyo isuu ka quusta ula ilaahay min alaakhirati aakhirada ka quustay, aakhirata awgeeday ka quusteen maca iimaanihim biha weeye, ayagoo rumaysan in aakhira dhacayso. waxaana ugu wacan cinaadka rasuulka calayhi salatu wasalaam ay cinaadayaan, maxaa yeele yahuud caalimiin bay ku ahaayeen, inay hadda ficilka ay ku socdaan iyo kasoo horjeedka rasuulka ay kasoo horjeedaan inaynan aakhira waxba aysan ka helin ay ogaayeen, maxaa yeele aqoonay ulahayn rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo diinta islaamka. kamaa yaisa alkufaari ul ilaahi, kufaartu say uga quusato ul ilaahi min asxaabi alqubuuri, qubuurta asxaabta inuga quusato weeye. kamaa yaisa alkufaari ul ilaahi, kufaartu say uga quusaan ul ilaahi min asxaabi alqubuuri, qubuuraha asxaabtooda uga quusaan, qofkii qabri gala sida gaalada uga quusato sida rajada uga qabin ayuu aakhira uga quuseen weeye. waxaa kaloo la yidhahdaa kamaa yaisa alkufaaru, kufaartu say u quusato ul ilaahi oo min asxaabi alqubuuri, qubuurta asxaabteeda ahow dha ilaahay. kamaa yaisa alkufaaru, kufaartu say u quusato oo min asxaabi alqubuuri, asxaabu lqubuurta ahow dha ilaahay. macnaha waxaa weeye markay qubuur galaan naxariista ilaahay ka quusanayaan weeye, oo waxaa weeye wax markaasi ay rajaahdi qabaan ma jirto, maxaa yeele halkaas aakhiradoodiyaa ka bilaabanaysa, kolkaase waxaa weeye quusasi inay ku dhacaysaa. ama gaaladu say uga quusaan asxaabu lqubuurta weeye, dadka maqbuulinta oo la qabiyo weeye waayahay. amase la yidhaha kamaa yaisa alkufaaru, kufaartu say u quusaan min asxaabi lqubuuri, qubuurta asxaabteeda oo min asxaabi lqubuuri, saa hadda sheegina wey qubuurta asxaabteeda oo macnaha ay uga quusaan aakhirada uga quusaan markii loosoo bandhigay maqaaciddoodii oo jannada ahay, hadday rumay lahaayeen, hadday rumay lahaayeenaa loosoo bandhigay asaysa hadda aysan arkaynin weeye, quusashiina xun ayaa markaasaa ku dhacaysa weeye. waayahay marka hadda yahuud waxa weeye waxay ka quuseen aakhiray ka quuseen, si ay uga quuseen waxa weeye asxaabu lqubuurka weeye, maxaa yeele waxay inkirayaan waxa weeye ayagu yahuuddu way ka quuseen, aakhira way ka quuseen waaya, kaya'si min asxaabi lqubuur weeye. marka hadda saas weeye oo asxaabu lqubuurka qof qabri gala inuu soo noqonayn sayga quuseen oo kale uga quuseen weeye. waayahay nimankaas marka oo noocaasa ka xiriir yeelana ayuu dhay ilahay waa noo digay subxaana wa tacaala. bismi illahi raxmaan raxiim, suuratu saf, safkii suuraddii lagu magacaabay, makiyatun makaysu soo degtay, wa aayaatuha aayadaheeduna 14 aayatan 14 aayadood weeye. suuraddan waa maki waxaa qaba cisamo iyo qataado iyo xasan bisri, tafsiiru kasaafkan sidaasuu dhigaya, madani weeye jamhuurta ayaa qaba saasaan raaji xoogaa. suuradda marka aynu meeshaan ka geyna waxaa ilaha suuratu saf ayaa la yidhaha, waxaa weeye suuraddii 61 oo qur-aanka weeye. marka suuradda tan waxaa loogaga warramayaa haddii hadda makmaki waa la yidhaahdo xoogaa usuululcaqiida waa ku jirtaa suuradda tan, haddii waa maki la yidhaahdane xoogaa markaasi tashriicada way ku jiraan, labadaasaa markaasa waxa weeye laga wada heli karayaa. suuratu saf ayaa la yidhi waxa weeye kelimada ilaahay ku sheegi doono oo udhihi doono allah subxaanahu wa tacaala, ilaahay udhihi doona ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan udha ilaahay, kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala alla waa jecel yahay dagaalamaya, ilaahay wadadiisa ku dagaalamaya jihaadku weeye, ayagoo safan ama daacada ilaahay nooc kasta ahaate usafanaayo waa ku tegi doonaa sawnusuulka aayaddaas. waxay kamid tahay marka qaacidada aynu soo mari jirnay oo ahaaday min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illahi tacaala fii kitaabi. bismi illahi raxmaan raxiim, sabaxa waxaa nasahayo udha ilaahay lilaahi alle, maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi ahlada ku sugan. hadda sabaxadan suuratu saf saddexdii sabaxo ayay noogu dambaysaa oo tasbiixdooda markaasi ilaahay maaliga uu ka cabiray. sabaxa waxaa nasahayo udha ilaahay lilaahi alle waxaa nasahay, maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi ahlada ku sugan. hadda waxa weeye maadu kayru caaqil ay ku dhacdahe taqliiban lilaktar weeye, caaqil iyo kayru caaqil ba ilaahay waa nasahaan, wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tasqahuuna tasbiixa maa tuu dhahay alle, wahuwa alla udhi ilaahay alcasiisu allihi qaalig weeye mulkigiisa, alxakiimu allihi falsuuma weye alla wuxuu sancaynaayo. yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow, lima maxaybaa taquuluuna aada ugu qowlaysaan maa shay laa tafcaluuna aydaan falaynow dha ilaahay. markii ilaahay tanziihiisa uu ka soo waramay dadka muuminiinta ayuu la qidhaabayaa, waxaana laga reebayaa inay qowl ay yidhaahdaan ficilkiisa aysan fulinaynin, oo waxaasaan yeelaynaa ay yidhaahdaan wixina inaana samaynayn waa dembi weeye saasi. yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow lima maxay baa taquuluuna aduu qowlaysaanow dha ilaahay dalab intoo jihaa dalbaysiina maa shay laa tafcaluuna aydaan falaynow. waa sida aayadda sawnusuulkeeda u ahay, maxaa yeele waxaa sawnusuulka aayaddan ahay baa la yidhi asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ay maqleen ammaantii iyo waxa weeye la ammaanay jihaadka iyo dadkii ahlu beder ahaa dagaalka bederka qayb gaa sida loo ammaanay ayay waxay yidhaahdeen lain laqiinaa qitaalan lanafruganna fiihi yay yidhaahdeen wuscana, waxa weeye haddaan dagaal la kulanno si aad iyo aada ayaan maaragtay ugu bixinaynaa juhdigayna yidhaahdeen. markaasay maalintii uxuday carareen aayaddaana marka soo degtaay idoo lagu soo biixinaayo. marka hadda waxaysa kankastanu ka baxsan tahay makhraja takwiif baa la yidhi wasajfi baa la yidhi. qaar waxay yidhaha munaafiqiinta kusoo degtayo waxay dhihi jireen rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo asxaabtiisa waxay ku dhihi jireen haddaad baxdiin oo dagaalantiin waana idinla baxaynaa waana idinla dagaalamaynaa. rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo asxaabtiisu markay baxeen dagaalki uxudni gadaal ayay usoo laabteen saan soo marnay. markaasay waxa weeye been ay sheegeen. haddii hadda muuminiin maxay ku noqdeen la yidhahdeen xagga daahirka waa leey damigaana markaas xaqiiqadiisa ayuu noqonayaa. alla marka wuxuu dhahay kabura waxaa weynaadow dha ilaahay maqtan min maqtin xagga carada cind allahi ilahay agtiisa ku weynaaday an taquuluu inaad ku qawshaan maa shay laa tafcaluuna aydaan falayni, oo qofku wuxuusan falayn inuu sheego cale ilaahay baa ka imaanaysa. kabura waxaa weynaadow dha ilaahay maqtan min maqtin xagga carada cind allahi ilahay agtiisa ku weynaatay an taquuluu inaad ku qawshaan maa shay laa tafcaluuna aydaan falayni, cale ilaahayo weyn ayaa arrintaas ka dhalanaysa u dhahay alla subxaana watacaala. in allaha allow dha ilaahay xubbu waa jecel yahay oo ilaahay waa u gargaarayaa waana karaamaynayaa alladiina kuwa yuqaatiluuna dagaalamaya fii sabiilihi ilaahay jidkiisa ku dagaalamaya liiclaahi kalima silaa u diraraya safan xaalihim kuwa safan udh ilaahay ayagoo safan dagaalamaya udh ilaahay kaanahum xaal ay la soo yihiin udh ilaahay bunyaanun dhis ay la soo yihiin marsuusun oo laysku soo hayo udh ilaahay siday u midaysan yihiin weeye kaanahum xaal ay la soo yihiin bunyaanun dhisa udh ilaahay marsuusun oo laysku soo hayo dhis laysku dhejiyo oo is-xoojinaysa weeye. maxaa yeele qofka muuminka aho qofka kaloo muuminkaa waa xoojinayaa. marka waxa weeye yashuddu bacduhu bacdan si nabigu uu dhahay weeye calayhi salaatu wasalaam almuminu lilmumini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdan u dhahay. markaasuu fariisa isgeliyay rasuulka calayhi salatu wasalaam. marka hadda taas midnimada iyo siday isla safayhiinaa looga warramayaa. markaasuu dha ilaahay kaanahum xaal ay la sooyihiin bunyaanun dhisa u dha ilaahay marsuusun aa laysku soo hay. maxaa yeele dhista markii laysu geeyo iyo dhagxaanta markaas ayay xoog yeelanayaan, laakiin halhal hadduu meel u kala yaallo tabar ma laha. dadka muslimiinta markay isku tiirsadaan ayay awood yeelanayaan, laakiin haddii ay kala tagaan awooddoodu waa baaba'aysaa sida haddaba muuqata weeye. casharkeenu intaasuu ku ogyahay wallahi subxaana watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaani raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda shanaad oo suuratu saf ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay dadka maaragtay wanaagsan oo muuminiinta ahu inay yihiin kuwa dagaalamaya ilaahay jidkiisa ku dagaalamaya liiclaahi kalimati illaahi ayagoo safan oo saf ku jira dagaalamaya. haddana siday isugu tiirsan yihiin ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay la soo yihiin ayuu dhahay dhis laysku riseeyey ayay la soo yihiin ilaahay kaanahum xaal ay la soo yihiin ayuu ilaahayna soo dhahay bunyaanun dhisow dha ilaahay marsuusun oo laysku soo hay. halkaan waxaynu ka gelaynaa laba qiso oo gaagaaban ayaynu meeshaa ka gelaynaa. nabiyullaahi muusa qisadiisi iyo nabiyullaahi ciisa qisadiisi oo gaagaaban ayaynu meeshaan ka gelaynaa. waxaana halkan loo keenay tasliyo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam la siinaayo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo la sabagelinaayo oo ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa uu ka dalbaayo xasuusinaayane qowmkiisa dhibta ay ku hayaan mushrikiinta inuu ku sabro. haddana waxa weeye la xasuusinaayo tafaasiil oo hadda koor aynu soo marnay oo labadaas rasuul ilaahay subxaanahu watacaala si bayaana uu nooga soo waramay ayaa iyadan la xasuusinayaa maadaama qisadaadun labadan qisaba ay yihiin mukhtasaraad ay yihiin. waxaa la bilaabayaa marka nabiyullaahi muuse qisadiisii, maxaa yeele zaminka isaga ayaa ku hormaray. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xus ayuu dha ilaahay xasuuso sayidka maxamedka ahoo ummaddaadana u sheeg. id waqti qaala uu yiri ow ilaahay muuse nabi muuse liqowmihi qowmkiisa oo u dhahay yaa qowmi qowmkaygiyow lima maxay baa tu'duunanii aad i dhibaysaan. wadkur xusow ilaahay id waqti qaala uu yiri muuse nabi muuse liqowmihi qowmkiisa oo u dhahay reer banu israa'iil ahay yaa qowmi qowmkaygiyow lima maxay baa tu'duunanii aad ii dhibaysaan walxaal qad xaqiiqahe taclamuuna aad ogsoon tihiin annii anigu rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisa inaan ahay ilaykum xaggiina loo soo diray adinkoo rasuul ilaahay oo loo laysoo kiin diray aan ahay aad ogtihiin maxaad ii dhibaysaan. marka hadda dhibkan hadda ka hora ilaahay nooga soo waramay isagoo mu'miniinta sida reer banu israa'iil oo kale ilaahay ka nahiinaaya ayuuna soo dhahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadow muusa fabara'ahu llahu mima qaaluu wakaana cinda allahi wajiiha suuratu laxzaab aakhirkeeda waataynu kusoo mari jirnay. marka hadda nabiyullaahi muuse waxay dhaheen aadar wayay yidhaahdeen seelo ayuu qaba ahay dhaheen arrintaasna ma ahaynoo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kabiri yeelay nabiyullaahi muuse arrintaas kabiri yeelay annagana ilaahay wuxuu noogaga digay oo naga nahiyey sidaasoo kale inaanu noqonno oon rasuulkeena aan dhibno waxaan rasuulka laayiq u ahayn in aanan lagu sheegin oo sidii nabigu calayhi salatu wasalaam tacdiim uu mudan yahay loo tacdiimiyo. markaasuu dhahay maxaad ii dhibaysaan adinkoo ogsoon haddana inaan rasuul ilaahay ah. masaakilka waxa weeye qofku walaxuu og yahay inuu ina ka leexdo markaasi baadil uu la yimaado waa aada iyo aada arrin xun weeye. ilaahay wuxuu yihi falamaa goortii zaaquu ay iiseen azaaqa allaahu alla waa iilay quluubahum quluubtoodau ilaahay nimanki markuu saas dhahay waxba kuma iisan qaadanin. marka wuxuu ka wadaa rasuul in la ixtiraamo ayuu doonayaa adinkuna waxa weeye ixtiraam baad ka tagteen markaasaad dhibkay usoo jeesateen. arrintaa markuu usoo jeediyay waxba kuma iisan dhiisin xaqi bay ka iiseen dhibkiisiay sii wadeen. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala falamaa goortii zaaquu ay iiseen cadaluu can ilxaqi weeye biiidaa'ihi xaqi markay ka iiseen oo dhibkiisa iska sii wadeen azaaqa allaahu ilaahay waa iilay quluubahum quluubtooda ilaahay quluubtoodii uu sarfiyey oo hanuunka ayuu ka sarfiyey ayadoo taasuna ay waafaqsan tahay qadarkii ilaahay oo asaliga ahay oo hore nimankaas lagu qadaray. culummadu marka waxay yidhaahdaan meeshaan kelimaadkan macno daqiiqa ayaa ku jirta maxaa yeelay horta bani aadamka waxa weeye marka uu isagu sabab u noqdo baabilka ayaa la luminayaa xaqana marka uu sabab u noqdo iyo hidaayada ayaa ilaahay hanuuninaya iyadoo horta wax walba qadarka ilaahay yihiin haddana asbaabaa jirta. maxaa yeelay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala markay iiseen u dhahay ilaahay ayagoo xaqi og markay ka iiseen ayaa ilaahay quluubtoodii sarfiyey. marna waa sawdha ilaahay faman sarafuu sarafa allahu quluubahum biannahum qawmun laa yafqahuun sidaas weeye. oo marka baatilka iyo markaasi xaqa labadaba waa loo sababoobaa. wallaahu allahu dhahay ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomka ilaahay hanuunin maayo alfaasiqiina oo faasiqiin tahaye kaafiriinta kuwa oo ilaahay cilmigiisa ay ku sabdashay inay kufaar yihiin alla hanuunin maayo subxaanahu watacaala. qisadii labaad wadkur xusow dhaha dira ilaahay sayidka maxamed kahow id waqti qaala uu yihi ciisa nabi ciise ciisihiday ibnu maryama caabidadii wiilkeedii ahay yaa qoom yaa bani israa'iila reer banu israa'iilow yaa bani israa'iila reer banu israa'iilow innii anigu rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisiyaan ahay ilaykum xaggiina loosoo diray musadiqan xaal aan hakii u rumaynaayo limaa fii bayna yadaya hortayda ahaaday oo min atawraati tawreed ah wa mubashiran xaal aan hakii bishaaraynaayo birasuulin rasuul ku bishaaraynaayo rasuulkaasoo yaatii imaanaayo min bacdii gadaashayda ismuhu magaciisuna axmedu axmed uu yahay. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi falamaa goortii jaa'ahum axmed ku u yimid kufaarti bilbayinaati aayado cadcada uu la yimiday qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa midkan uu la yimiday sixrun sixir weeye sixirkaasoo mugeenun oo cad ayay dhaheen ilaahay. haddana ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi ciise ayuu noogaga waramayaa rasuulnimadiisii sida maaragtay reer banu israa'iil oo uu sheegay iyo sida ugu bishaariyay rasuulkeenna calayhi salatu wasalaam imaasadiisa oo isaga bacdigiisa ilaahay uu soo diri doono iyadoo rasuul walba midka ka dambeeya uu ku bishaaray jiray si caamana waxa weeye rususha ilaahay ay rasuulkeenna ugu bishaaray jireen ummadahooda u sheegi jireen. hadda marka nabiyullaahi ciisa wuxuu dhahay yaa bani israa'iila ayuu dhahaa la yidhi ma uusan dhihin sidii nabi muuse yaa qowmi ma uusan dhihin. waxay arrintaasu tahay baa la yidhi asagu wax qaraabaa kuma lahayn reer banu israa'iila la yidhi oo abtirtiima kuma lahayn maxaa yeelay asaga hooyadiis keligiisay dhashay aabba la-aan bayna dhashay oo hooyadiis waxa weeye aabba la-aanay dhashay. Marka hadda nisbaduna waxay ka timaadaa xagga waalidka, aabbaha xaggiisa ayay ka timaadaa, xagga dusuurta loo tirsadaa. Marka sidaas ayuu uga dugan yahayo, ma uusan dhihin isagu yaa qoomin, ma uusan dhihin maxay la qaraabo kuma lahayn, aabba kuma lahayn weeye. Inkastoo hooyadiis ashraabta reer binu israa'iil ay kamid ahaday waxa weeye kuma uusan maarataya yaa qoom ma uusan dhihin weeye. Haddii la yidhaha masalada kamid weeye xagga hooyada markii la fiirsa, waxaa la leeyahay nasabku sidiisaba wuxuu ka yimaadaa xagga aabbaha ayuu ka yimaadaa, ee xagga hooyada markaasi looma adkarsado seedaba. laakiin rasuulkeenu waa yidhi calayhi salaatu wasalaam, ibnu uktil qowmi minhumuu dhahay qoon walaashooda wiilka ay dhasho ayaga ayuu kamid yahay. laakiin taas waxa weeye xagga markaasi waalidnimada iyo ixtiraamka ayaa loola jeedaa, ee halka xagga abtirsiimada maaha. marka rasuul ilaahay baan ahay uu dhahay oo haddana u rumaynaaye limaa fii bayna yaday horkayd ahaaday oo min atawraati tawreed ahuu ku bayaaniyey. hadda tawreed keligiis maahina, wixii ka horreeyo dhanna waa rumaysan yahay, laakiin tawreedka wuxuu dibka ugu khasisaa la yidhi waxa uu ahay ashru lkutubi cindahum, uu ahay kutubta agtooda mashhuurka ku ah midka ugu mashhuuraysan u ahay. sidaas ayuu usoo qaadaye kutubta ilaahay oo dhameed waa wada rumaysan yahay. wa mubashiran xaalanaa kii bishaaraynaaya ayuu dhahay haddana birasuulin rasuul ku bishaaraynaaya, rasuulkaasoo yaatii imaanaaya min bacdii aniga gadaashayda, ismuhu magiciisuna axmedu axmed uu yahay. rasuul ayaa haddana ku bishaaraynaaya oo aniga iga dambeeya oo magiciisuna axmed uu yahay. axmedkan waxa uu ixtimaalaa inuu afcalu tafliil oo min almabna lilfaacil uu yahay, macnahana waxay noqonaysaa waxa weeye aktaru xaamidiyati lilaah, ilaahay xamdinta uu ku xamdinaya ayaa aad iyo aad u fara badan weeye, oo qeyrkiis ayuu ka xamdi ogyahay weeye. waxay kaloo ixtimaali kartaa min almabna lilmafcuul inay tahayo aktaru maxmuudiyati min kayrihi, waaye asaga sida loo mahadiyo ayaa waxay ka badan tahay inta qeyrkiis la mahadiyo weeye. khalqiga dhammaantood ayaa mahadinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam, intay markaasi rasuulka qeyrkiisa ay mahadiyaan wax ka badan weeye. axmed ayaa hadda dikriga lagu khasisaa la yidhi maxamed lama dhihin, iyadoo hadda maxamed kuna rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ashrafu asmaa'i wa asmaa'iisa midka ugu sharafta badan u ahay. marka hadda waxa weeye axmedkaas ayaa waxa uu ku yiilay sidaas ayaa waxa ugu qoray baa la yidhi, waxa ugu qoray baa la yidhi kutubtoodii uu yiilay. si markaasi waxa weeye injiil oo u waafaqo ayaa markaasuu saas u dhahaa la yidhi, ayaguna injiilay yaqiineen. marka hadda sidaas ayaa markaasa axmedka ayaa loo khasisay, ee rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam asmaadiisu aad iyo aad u fara badan tahay, ashrafu asmaa'ihina waa maxamed rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. culummada mufasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen, amase culamaadu islaam oo dhanba hadday yihiin mufasiriin iyo qeyrkoodaba, waxay yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam asmaa'diisu afar kun ay gaaraysaa, waxaana ku jira todobaatan magac oo ilaahay asmaa'diisa kamid ah sida ra'uuf iyo raxiim oo kaleento. marka asmaada ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam la siiyey, oo markaasi waxaa kamida ra'uufaa kamida raxiimunaa kamida, taas waxay cadaynaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maqaamkiisu inuu ka sarreeyo ambiyada ilaahay dhammaantooda weeye iyo khalqigoo dhanba. ilaahay markuu wuxuu dhahay qaala tacaala usoo qadira meeshaan alla wuxuu yidhi falamaa goortii jaa'ahum axmedku u yimiday kufaarti bilbayinaati aada cadcad oo ula yimiday, qaaluu waxay yidhahdeen haadaa midkan uu la yimiday sixrun sixir weeye, sixirkaasoo bin ahad qaro kale oo waxaa jirta haadaa saaxiruna, markaasi nabigay ishaaraya haadaa midkan oo maaragtay yaa yimiday saaxirun saaxir weeye mubiinan, oo sixirkiisu cadiya dhahe. waman adlamu yaa ka dulmi badan u dhe ilaahay niman duul iftaraa abuurtay cala allahi ilahay korkiisa alkadiba been ku abuurtay, oo ilaahay shariig u nisbaynaya walad u nisbaynaya, haddana aayaadkii ilaahay sixir ku sifaynaya. yaa ka dulmi badan u ilaahay ay laa axadun adlama minhu, weye axad ka dulmi badan ma jira weye. istifhaamu linkaar bimacna nafyi yaa la yidhahdaa, waman adlamu yaa ka dulmi badan u ilaahay niman duul iftaraa abuurtay cala allahi ilahay korkiisa alkadiba been ku abuurtay, walxaal huwa isagana yidcaa loogu yeeraayo ila alislaami islaamka loogu yeeraayo, iyadoo islaamka loogu yeeraayo ilahay ku been abuuranayo. axad ka dulmi badan ma jira weeye. wallaahu alla u dhahay ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoomka ilaahay hanuunin maayo adaalimiina oo daalimiinta, qoomka daalimiinta oo kufaarta oo ilaahay qadarka alle oo azaliga kufriga u dhaqay al hanuunin maayo. yuriiduuna waxay doonayaan u dha ilaahay kufaarta layubtiuu an yubtiuu inay demiyaan nuur allaahi ilaahay nuurkiisa ay demiyaan biafwaahihim afyaalkooda ay ku demiyaanay doonayaan. yuriiduuna waxay doonayaan u dha ilaahay ليطفئوا أن يطفئوا إليه جميعا لام منصوب بأن مقدرة وي لام تنوى مزيدا ليري نور الله إله نور كيسا شرعك الله إيا براهيم تعلي إليه جميعا أي جونيا بأفواههم أفيال خوض أي كد ميانو إلهي مرك أي قرآن كسحر وي مر ليهين مر سحر وي إليهين مر كهان وي إليهين دعايدات وحيرها بها نور إلهي إني باب إياه أسيح الله نور والله الله مطم نوره نور كيسا كيسان يلا وي أو ظاهرين آية إلهي نور كيسا أصدق عيا ظاهرين آية عدو الله بيس قد عيدو ينت إسلام كيني باب إيسو إلهي كي يلي ماي سبحانه وتعالى مطم نوره نوالا في غير عمرك ومركا سوى حوالي الله سنويني نوره أي نقن إيسا مركا والله الله مطم كيسان يلا وي نوره نور كيسا كيسان يلا ولو كره الكافرون هو كافرين تا أبسه دانو بإلهي حيلا قالوا ما دوني سجين الإسلام كأنه ظاهر سواء يقدر يبقى صحيح لكن تاس إذا أقبل ما يس هو عد مركاتي إن ورقة ضيئة وحوي دين الإسلام تا أو صدق يسعى مجد إلهي بل كيل سبحانه وتعالى هو الله الإله الذي الله وهي أرسل دري رسوله رسول كيس النبي محمد منه داهنون لدري يهو دين الحق دين أو حق لدري إلهي ومسك رسول كيس الدري عليه الصلاة والسلام منه داهنون لدري يهو دين الحق دين أو حقه ليظهروا إنه كقرية لو إلهي على الدين الدنيا كله كل الأديان أديان أما أنت لو كقرية لوي وأسد خلافا ولو كره المشركون هو مشركين أو ألا أشريك إلهي هبس هدانو إلهي إيوه هوي عد إلهي سبحانه وتعالى تسوهرت ودين إسلام كوطريقة صائمة جسد يا أيها الذين أدلوك أمنوكم عيانو هل أدلكم أيضا تصياهو إلهي على تجارة تجارة تجارة لا سوء تنجيكم من كفرنيسة من عذاب عذاب كفرنيسة عذاب كسوء أليم مؤلم روحا وجور إلهي حيث المركة إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين سوءه سوء جيدين أيها وحايق النفع قوض أو خجر بل سأنت أنم عن هذا أقل سوء نزول كذا هو أهيبا ليري صحابة يا رسول كينا وحيكون لنا ليري عليه الصلاة والسلام لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به ويه هدان أقاله إن أعماس إلهي حقي تمد الوجع البرينهي وما عمل خليلهي قال علماء الحيلة ذين سيد رحي فسود دكتي سيدنا عثمان بن مدعون هو على شغال إيرنا بقينا عليه الصلاة والسلام أيو خلهي هدات رسول الله إذن لهذي وان هوين سيد خولا ليلة أن سفور لهاي وان مركز سوفياب لهاي ووحا وي أن إسقفان لهاي وهدبك إسكحرهم لهاي هبين أن نهرد لهين ولقي مالين أن أفور لهين ساس أياج علالهي مركز نبو حوضها عليه السلام إن من سنة في النكاح حوضها نبو أن يسن ذيلا وحاسم إذا النكاح حوضها ولا رهبانية في الإسلام إسلام قد إحليس نوح لي إلى رهبانية أو مركز النال إن الله وضحه لقوك خليابه مجلس حوضها نبو إنما رهبانية أمتي ومجلس رهبانية ذيلا الجهاد في سبيل الله وي الله إن سياح الله وضحه أيضا الجهاد أن لآذين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وحاسوا هوي مركزي روبانيا نقوم معنا رسول وخساء أمتي الصوم أمتي إذا رفان قوضنا وصوم قوضهي ولا تحرم وضيبات ما حل الله لكم وحي إلهي دين حلاليين أحرمين وضهي سنذي إذا وحاكم إذا ورأنه وفرداء وان كعا هبينك وان أفراء وصوما قفك سنذي إذا قورني أنه قمت معنا وضهي رسولك عليه السلام وحي أستقل لك رقل مي أيا وحما غفلا أيا سامارتي أيا نن أوضع لهنا لن ماذا marka wax kale oo intii la isku dayay lahay waa in asarta rasuulka kaleey salaatu salaam qaada isna wuxuu dhay markaasi waxaan jecelahay ilaahi nabigiisa iyo inaan ogaado tijaarooyinka mid ilaahi xaqiiqsa loo jecel badan yahay aan ka tijaaristay markaas aayadan soo dhigay ilaahi markaas wuxuu dhay hal adullu kumay inta siya ala tijaratin tijaru tijara rasuul sunjiku bin ka korinaysa sunjikuna wal akhriya tasdid min adabin adab adab kasu alim lima wa hanuziya markii sidaas la yiri waxay ka dhigantahay ay way yiraahdeen fakaanahum qaaluu naam haa ay way yiraahdeen ilaahay saa u sheegay tu'minuuna waad rumaynaysaan u ilaahay macnaa waxa weeye iimaanka ayaa daa'imaysiin adaa rumaysantiin weeye tu'minuuna waad rumaynaysaan u ilaahay billaahi alla iyo wa rasuulihi rasuulkiisa ayaa rumaynaysaan wa tujahiduuna wa jihaadaysaan fi sabiilillaahi li'laa'i kalimatillaahi ayaa jihaadaysaan بأن مالكم ماليالكين أياد في جهاديكين إيهو أنفسكم نفسينا ووحوا يجهاد في سبيل الله أياد جريسان أول إلهي ذلك ونفع مال أتكب حين إيسان بأن مالكم ماليالكين أول إلهي وأنفسكم نفسينا ذلك كينا فإيانا خير لكم إذن خير بدا إن كنتم أدادها تين تعلمونك وقرميه kaasa idin khayr badan u ilaahay in kuntum haddaad ahaateen taclamuuna kuwa garanaya ee isaga falowdha ilaahay yakfir lakum allah waa idiin dhaafayaahe yakfir lakum yakfir lakum taa waxa weeye jawow oo sabdigeedii muqadar uu yahay oo waxa weeye in tafcaluu haddaad fashaan sidaas yakfir lakum weye allah waa idiin dhaafayaa dunuubakum dunuubkiina ayuu idiin dhaafayaa wayubsilkum ilaahay wuxuu idin gelinayaa wayubsilakum allah wuxuu idin gelinayaa jannaatin jannaat jannaadkaasoo tajri ay dureereyso min taxtiha taxta ashjaariha waqusuuriha alanhaar webiyaalo iyo wa masaakina guryayaalow ilaahay dayibatan oo wanaagsan oo fii jannaati cani magaalihii jannadeed ahaad guryo oo wanaagsan sare oo markaasi fara badan oo markaasi waxa weeye isdhex yaal oo aan caqligu safay karin oo fii jannaati cani magaalihii jannadeed ahaatuu ilaahay dalika kaasuna alfawzu liibaan weeye u ilaahay alcadiim oo weyn liibaantaas weyn ayaad helaysaan udha ilaahay subxaana watacaala wa masaakina dayibatan taan waxyar haddaanu kasoo qaadano waxa weeye xasanulbisri ayaa wuxuu dhahay waxaan su-aalay cimraan ibnu xuseen iyo abu hurayra ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisa oo masaakina dayibatan markaas ayuu wuxuu dhahay uu dhahay nin khabiirahoo yaqaana ayaad ku dhacday rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaan su-aalay markaasuu wuxuu dhahay waa sar oo luul ah oo jannada ku taalla sartaasna waxaa ku yaalla todoba daarood oo jawhar oo guduudan ah daartaasna waxaa ku yaalla todoba afan guri oo dhagax jawharta la yihahda zamarjadi ah oo cagaaran beyd walbana waxaa ku yaalla oo dhexdiisa yaalla todobaatan sariirood sariir kastana waxaa saaran todobaatan firaash firaash walbana wuxuu leeyahay midig oo midda kale aysan lahayn firaash kastana waxaa korkiisa saaran naag xuran ciina ayaa korkiisa saaran guri walbana waxaa yaalo udhahay todobaatan xeero oo markaasi todobaatan midigoo dacaama kale leh beyd walbana waxaa yaalo udhahay todobaatan khaadim ayaa jooga ilaahayna muminka waxa uu siinayaa quwada intaasoo dhan wuxuu ku filay ayuu siinayaa marka wamasaakina dayibatan sidaas ayaa maaragtay lagu fasiray wa ukraa wayu'tikum usoo qadiro ee kabacdi ka sifay wayu'tikum allah wuxuu idin siinayaa nicmata nicmo nicmadaasoo ukraa oo kale ilaahay nicmo kale u idin siinayaa nicmadaasoo tuxibuunaha aada jeceshiina udha ilaahay waiyo waxaana weeye nasru nasri gargaar oo min allahi ay xaggiisa ka aaday iyo wa fatxun furasho qariibun oo dhow waa nasri min allah oo ilaahay cadowgiina idinkaa gargaaro iyo maaragtaa fatxi oo qariiba kaas waxaa lagu tilmaamay fatxu maka inuu ahaay wa bashir u bishaaray uli ilaahay almuminiina muminiinta u bishaaray oo nasriga iyo fatxigaas ugu bishaaray uli ilaahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeen ayuu uhi ilaahay marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala muminiinta u bishaaray ayuu rasuulkiisa leeyay wa bashir ilmuminiina muminiinta u bishaaray oo nasrigaas iyo fatxigaas u bishaaray hadda marka waxyar haddii meeshaas la iltifaado ilaahay rasuulkiisa muminiinta u bishaaray ayuu dhahay bishaaradatan waa bishaaro jiraysa ilaa an taquuma saaca weeye muminiinta bishaarada ilaahay uu rasuulkiisa dhahay u bishaaray mar walba waa u taagan tahayoo qofku mu'mina oo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waddadiisa qaada bishaaro ayuu helayaa oo bishaarada ee nabigeena calayhi isalaatu wasalaam rabbigiisa uu dhahay u bishaaray muminiinta bishaaradaasuu helayaa nasriguu helayaa ilaahay subxaana watacaala futuuxaad ayuu siinayaa oo kala duwan oo futuuxaadkaas hatay kamid tahay xagga macrifada ayaa xataa futuuxaadka kamid ah yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenoo ayuu dhi ilaahay kunuu ahaada ansaar allaahi ilaahay diinkiisa kuwa u gargaara kamaa kaana alxawaariyuuna xawaariyiinti say ahaayeen oo kale kadalika sidaas hadda ilaahay subxaanahu watacaala muminiinta ayuu la kadhaabayaa waxaana laga dalbayaa dadka muminiinta inay lamid noqdaan xawaariyiintii nabiyullaahi ciisa oo kale ay noqdaan nabiyullaahi ciisa xawaariyiintiisi oo kale inay noqdaan ayaa laga dalbayaa ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow kunuu ahaada ansaar allaahi ilaahay diinkiisa kuwa u gargaara meeshaas mulaafaa lasoo qadirayaa ansaaran lillaahina waa la akhriyaa ansaaran kuwa gargaara lillaahi ilaahay daraaddiisa u gargaara diinkiisa kamaadan waxaa lagu soo qabanayaa kamaa kaana alxawaariyuuna kadalika weeye kamaa kaana alxawaariyuuna xawaariyiintu say ahaayeen kadalika sidaasoo kaleo ilaahay diinkiisa ay u gargaarayeen waa ragga asfiyaahu ciisa ahay nabiyullaahi ciisa dadka mukhlisiinta u ahay dadkaas weeye xawaariyiintu tiradooda ilaahay baa ku cilmi labeetan waa la sheegaa waa la sheegaa intaas ka badan marka waxay ahaayeen niman aada iyo aada u raacay nabiyullaahi ciisa awalu man aamana bihi ayna ahaayeen dadka rumeeyey kuwa u horeeyay ahaayeen kamaa kaana alxawaariyuuna kadalika udha ilaahay marka qaalada waxaad kusoo qabsanaysaa qaala ciisa weeye qaala ciisa nabi ciise waxau dhahay ciisiiday ibnu maryama caabidadii wiilkeeda ahay mankii baa ansaari ii gargaaraya حواريمتي أيها هذا سأسوكي لمنك منك يبا أنصاري إيقر جارية إلى الله ذاهبا حال أنها تجا في تجاية إلى الله إلهي حقيسا لأنصر دينه دين كيس إنا أقر جارو يا إلهي دين كيس أقر جارو أنا أجهي سنعي نصر إلهي دين كيس وركا سبحانه جواب مركا حواريين قال الحواريين وإلهي قوة عبدالله أما مريها عدينا وحي إلهي نحن أنه أنصار الله إلهي دين كيس أقر جارو يعني. أنا جا إلهي دين كيس أقر جارو يعني. ما كفاس أنا جانا لو في يبدأ هنجي هاي إن عن مركز دين إلهي مكي الله نصرين أيو إن عن أنقون الجوودة صبح إنه أيال الدون يا معايا لإلهي وحونا لي هاي حواريين في السيئة هاجرة نقضى أيونا لي قبت مؤمن هودا أيال لسوج يدين يا دين إلهي أمه نصرين أيال الدون يا نعكى سؤال نصرين أيال نغطوة كده الله مركونا يحوير إلهي فآمنت ويهما يسي ضائفة فرقوا لإلهي هو من بني إسرائيل هير بنو إسرائيل كمدة نبي الله عيسى أيه ما يسي مركة هذا وهي هذا ما يسأل كل حرمته شيء محدوفة هو عن ناس خجسة فلما رفع عيسى إلى السماء استرق الناس فيه فرقتين نبي الله عيسى مركة سمر الله طري إلي ذبك وهي أقعد سمين الله وفر قوي وهوي مركة سي ضائفة ويه ما يسي ضائفة ويه كفر سوي مركة سيدات وي عبد الله بن عباس سيده او شهري وهو يري نبي عيسى مركي لا كوريهري قومكي سي سدخاي او قايسمين فرقه قال وهي يرادين كان الله اله يو اهي سمدا ايونا او نوقدي دهن قالنا وهي يرادين الهي ويركي سي وهاي الهي يانا عيسري دهن قالنا وهي يرادين الهي ادونكي سي وهاي رسولكي سي وهاي وانا هو مؤمنين تا وي قال والبنا وها وي او سيده سري دد ايا راعي وي دغالمين او داي ابن عباس labadi firqo oo gaar ahay ayaa adkaaday ila nabigeena laga soo bixiyay Cali (saw) markii nabigeena la soo bixiyay ayaa firqadi muuminada ahayd ay kaafirinta ay ka adkaadeen waana faayidna ladiin aamuno markaa la uleeyo wa kafarad way kufrisow ilaahay daa'ifatun daa'ifo oo waxay yiraahdeen ilaahay wiilkiisa waaye ilaahayana kor yeelay ayay yiraahdeen faayidna waa muxuujinow ilaahay alladiina ku aamuno humayay waa muxuujinow ilaahay سيدنا وان حوثنا قوينا وي وان قوينا الهي الذين كو امرهم اي سي عبد ابن عباس ونو شيغي كو ان هذا المؤمنين تا مركي لا قوينا اي او ادكانايان وان رسول كان عليه الصلاه والسلام مركي لسوبخي تبعدي معايا لا قولاداس او نصارادا خوغودي وحي نوقدين كفاراي نوقدين دتك مؤمنين تا هايو يراي او مركاس ايغو دين عيسى هيستاي الى رسول كان لا سو غارو waa kamid ay ninkii la dhigay jiray buhayru raahib la dhigay jiray kamid ay dadkaas waxay markaas garab ay heleen iyo awood markii rasuulkeena ilaahay uu soo bixiyay oo nabigeena raacin Cali (saw) markaas ay awood heleen marka Alle uu leeyahay faayidna ladiina aamano wa markii nabigeena la soo bixiyay faayidna waa xoojinow ilaahay alladiina ku aamano rumeyay oo markaas labadaas daaifa kamid ahay على عدوهم على وجود أيام تخرج نور إلهي ضعيفة كافرة هذه أي كأب تعذي نور إلهي سبحانه وتعالى فأصبحوا دبير نوحي هذه نور إلهي ظاهرين هو غالب نقضين نقضين فأصبحوا وحي هذه نور إلهي ظاهرين هو غالب نقضة أو مركاسي أيه أود دور أي سريس أي نقضين وإلهي سبحانه وتعالى أي مصر جيسة أي سيئي ساسي مركاسي كأب تعذي نقضة عشر كان انت سوق اجي هاي والله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.